99 אסקייפ. גיא סלמה מארח את אסטריקס. Sound.

קליפ. גיא סלמה, מארח את האסטריקס. We'll be right back. המים. תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. Listen to my voice. Future Escape. Trans on air. Trans on air. We'll be right back.

Escape. Trance on air. Trance on air.